Všiml. Všiml, no tak vidíte, co to je, pane profesore. Řekněte mi to, pro boha. Zapřísahám vás. Spiknutí. Zrada. Plán na vyhubení všeho lidstva. Ďábelská konspirace. Ale kdepak, pane tichý. Nebuďte hned tak démonický. Je to prostě svět, ve kterém žije hodně přes 20 miliard lidí. Četl jste dnešní Herald. Pákistánská vláda tvrdí, že při letošním hladomoru zahynulo pouze 970 tisíc lidí, kdežto opozice prohlašuje, že 6 milionů. Kde by se v takovém světě vzalo Chablis, Koroptve a Sauce B. Arnaise? Poslední Koroptve vyhynuli před čtvrt stoletím. Tohle je Koroptví mrtvolka, ale skvěle zachovalá, protože dnes už dovedeme všechno skvěle mumifikovat, anebo také proto, že jsme se smrt naučili maskovat. Moment, já se teď nemohu soustředit. Má to tedy znamenat, že vám nikdo nepřeje nic zlého, naopak, ze soucitu, z vysoce humánních důvodů se používá chemického humbuk, kamufláže, přikrášlování skutečnosti péry a barvami, které už dávno ztratila. A tenhle podvod je všude. Ano, ale já nejím ve městě, vařím si doma, tak jak tedy? Jak tedy přijímáte maskóny? Na to se mě ptáte vy. Jsou ve vzduch, trvale rozprašované. Copak už jste zapomněl na kostarikánské aerosoly? To byly první nesmělé pokusy, něco jako Montgolfiera ve srovnání s raketou. A ví to každý. A lidé v tom mohou žít. Ale kdepak, nikdo to neví. Ani pověsti a fámy nekolují. Pověsti kolují vždycky a všude. Nezapomínejte, že existuje amnestan. Jsou věci, které ví každý, a jsou věci, které neví nikdo. Farmakokracie má svou stránku zjevnou a svou stránku skrytou. Ta zjevná stojí na té skryté. To není možné. Ale. A proč pak? Protože někdo se přece musí starat o ty rohože a někdo musí vyrábět kameninové nádobí, ze kterého vlastně jíme, a ty blafy, které se tváří jako pečeně. A všechno ostatní. No ovšem. Máte pravdu, všechno se musí vyrobit a udržovat, a co má být. A vidí to a vědí ti, kteří to dělají. Ale kdepak? Vy pořád uvažujete v archaických kategoriích. Lidé se domnívají, že jdou do skleněné továrny oranžérie. U vchodu dostanou antihal a začnou vidět holé betonové zdi a jednotlivá pracovní stanoviště. A chtějí pracovat. S největším nadšením, protože dostávají mimo jiné i dávky sakrificinu. Práce se tedy považuje za ušlechtilou oběť. Po skončení práce dostanou hlt amnestanu nebo memnolizinu a zapomenou na všechno, co viděli. Do této chvíle jsem si dělal starosti, že žiji v halucinaci. Teď vidím, jak jsem byl hloupý. Bože, jak rád bych se vrátil. Co bych za to dal? Vrátil. A kam? Do kanálu pod hotelem Hilton. Nesmysl. Chováte se nerozvážně, abych neřekl, hloupě. Měl byste dělat to, co ostatní, jíst a pít to, co ostatní, a pak byste dostával nezbytné dávky optimistanu a serafinolu a měl byste skvělou náladu. I vy jste tedy ďáblův advokát. Mějte rozum, prosím vás. Co je na tom ďábelského, když lékař pacientovi z nezbytnosti lže? Když už musíme takhle bydlet, žít a jíst, je lepší, když to vidíme v roztomilém obalu. Maskóny působí spolehlivě, jen s jedinou výjimkou. Co je na nich tedy špatného? Nemám teď sílu o tom s vámi diskutovat, řekl jsem, když jsem se trochu vzpamatoval. Odpovězte mi, prosím, ve jménu vzpomínek na dávné časy, na dvě otázky, co je to za výjimku, kdy maskóny neúčinkují? A jak došlo k všeobecnému odzbrojení? Je to snad také iluze? Ne, to je naštěstí úplně reálné. Ale kdybych vám to měl vysvětlit, byla by z toho celá přednáška a já už musím jít. Smluvili jsme si schůzku na následující den. Když jsme se loučili, znovu jsem se ho zeptal na ten defekt maskónů. Zajděte si dolů na parku, řekl mi profesor Trottelreiner a vstal. Když mermomocí chcete zažít nepříjemný šok, nasedněte na ten největší kolotoč a až se dostanete do plných obrátek, provrtejte kapesním nožem dírku do krytu kabiny. Kryt je nezbytný právě proto, že při rychlém otáčení se přemistují fantazmata, kterými maskón zastírá realitu, jako kdyby odstředivá síla roztahovala klapky na oči. A uvidíte, co v takovou chvíli vyčuhuje z krásných přeludů. Píši ta slova ve 3 hodiny v noci. Jsem zdrcen. Co ještě mohu dodat? budu vážně uvažovat o tom, jak prchnout z civilizace, jak se stáhnout do nějakého zapomenutého kouta. Už mě neláká ani galaxie, tak jako člověka nelákají cesty, z nichž se nemá kam vrátit. 5. X. 2039. Volné dopoledne jsem strávil ve městě. S těžko přemáhanou hrůzou jsem sledoval veškeré známky komfortu a luxusu. Galerie umění na Manhattanu vyprodává za babku originální plátna Rembrandta a Matisse. O kus dál nabízejí nádherný nábytek ve stylu Ludvíků, mramorové krby, trůny, zrcadla, saracénské zbroje. Spousta všelijakých aukcí. Domy se prodávají jako hrušky na krámě. A já si myslel, že žiji v ráji, kde si každý může zazámčit. Kancelář pro registraci samozvaných kandidátů na Nobelovu cenu na 5. ulici mi odhalila svou pravou podstatu. Nobelovu cenu může získat každý, stejně tak jako si každý může ověsit zdi svého bytu nejcennějšími uměleckými díly, poněvadž obojí je jen špetka prášku dráždícího mozek. Nejhanebnější je na tom to, že část masové iluze je zjevná, je tedy možno naivně oddělit čárou fikci od skutečnosti a protože spontánně už nikdo nereaguje na nic, jelikož se chemicky učí, miluje, protestuje i zapomíná, přestal existovat rozdíl mezi pocitem manipulovanými a pocitem přirozeným. Šel jsem po ulicích a zatínal jsem v kapsách pěsti. Nepotřeboval jsem amokolin ani furiazol, abych zuřil. Moje stopařsky okřídlená mysl se strefovala do všech dutě znějících míst tohoto monumentálního podvodu, této dekorace přebujelé přes obzor. Dětem se dává otcobětský syrup, potom revoltan a protestolidin pro rozvoj osobnosti a pro zmírnění vyvolaných záchvatů, sordin a kooperantan. Policie neexistuje, nač, když máme kriminol. Zločinné choutky hasí procrustic inc. Dobře, že jsem se až dosud vyhýbal té knihoberně, i tam jsou jen soubory preparátů věropudných, milostidárných, svědomidy, peccatol, absolvan, dokonce i svatým se lze stát dík sacrosanctisidasu. Ostatně, proč nebrat Allahan islaminu, buddhan, kosmosilové nirvanium, teokontaktol? Čípky eschatolopky a nekrinová mast tě postaví do prvé řady v údolí Josafat a resurectol, který se kape na kostku cukru, zařídí zbytek. Svatý Bohole. Paradizianka pro pobožnůstkáře, Belzeban a Hellurium pro masochisty. V posledním okamžiku jsem uhnul, abych nespadl do farmakopéi, kolem níž jsem šel a kde lid nábožně poklekal a šňupal genuflektolin jako tabák. Jen to ne. Jel jsem dolů na parku a ve spocené ruce jsem v kapse mačkal kapesní nůž. Ze získávání zkušeností nic nebylo, protože kryt kabiny byl neobyčejně tvrdý, asi skalené ocely. Pokoje k pronajmutí, kde bydlel Trottel Reiner, byly v 5. ulici. Nebyl doma, když jsem přišel ve smluvenou hodinu, ale předem mě upozornil, že se může opozdit a dal mi hvist od dveři zdu. Vešel jsem tedy a posadil se k jeho psacímu stolu, zavalenému vědeckými časopisy a popsanými papíry. Z nudy, anebo možná spíše, abych zmírnil neklid, který mi spaloval nitro, jsem nahlédl do Trottel Reinerových poznámek. Vše smeť, poroďanka, cizan, cizanka. Pro pána, tak jemu se chtělo vymýšlet termíny pro tu jeho podivínskou futurologii. Poplodnice, vykapánek, vykapanka, porodmanka, porodová rekordmanka. No ano, při této demografické explozi. Každou vteřinu se rodilo 80 tisíc dětí. A nebo 800 tisíc. To je vlastně úplně jedno. Myslíř, myslant, mysliny, mysel, myšlenka hlavní čili ojní, tedy myšloj. Takovými věcmi se zabývat. Ty si tady hraješ, profesore, a svět zatím hyne. Chtělo se mi křičet. Najednou se pod papíry něco zalesklo, antihal, ta lahvička. Zlomek vteřiny jsem zaváhal a potom jsem si čichl a rozhlédl se po pokoji. Podivné, skoro se nezměnil. Knihovny, police s pilulkami v informátorech, všechno zůstalo, jak bylo, jen obrovská holandská kachlová kamna v koutě se proměnila v takzvaný bubínek s propálenou plechovou rourou zastrčenou do díry ve zdi a podlaha kolem začernala sa zemi. Honem jsem lahvičku zastrčil zpátky, jako přistižený příčinu, protože v předsíni vrzl dveřlas a Trottel Reiner vešel do bytu. Vyprávěl jsem mu o Luna Parku. Překvapilo ho to, požádal mě, abych mu ukázal kapesní nůž, zavrtil hlavou, sáhl po lahvičce, přičichl si a dal přičichnout i mě. Místo kapesního nože jsem spatřil kousek schnilého klacíku. Vrátil jsem se očima k profesorově tváři, vypadal rozmrzele, nebyl už tak sebejistý jako včera. Položil na stůl aktovku plnou kongresových lízátek a povzdychl si. Pane Tichý, musíte pochopit, že příčinou expanze maskónů není žádná obzvláštní zlotřilost. Expanze. Co to zase je? Mnoho věcí, které byly ještě minulý měsíc nebo minulý rok reálné, se musí nahrazovat vidinami, protože ty pravé předměty jsou prostě nedosažitelné, vysvětloval mi. Ale viděl jsem, že ho trápí nějaká jiná myšlenka. Na tom kolotoči jsem se vozil před čtvrt rokem, ale krk bych za to nedal, že tam ještě je. Možná, že když si koupíte vstupenku, dostanete současně z difuzéru porci kolotočové páry nebo lunaparkinu, což je konečně racionální, protože se na tom ušetří. Ano, pane Tichý, oblast reálného vlastnictví lidstva se scvrkává přímo hrůzostrašnou rychlostí. Než jsem se ubytoval tady, bydlel jsem v Novém Hiltonu, ale musím se vám přiznat, že jsem tam neuměl žít. Když jsem jednou neprozřetelně použil vystřízlivovače, spatřil jsem se v klíčce velikosti zásuvky, s nosem u korítka, do žeber mě tlačil kohoutek od vodovodu a nohama jsem se dotýkal pelechu v sousední zásuvce, chci říci apartmá, měl jsem totiž apartmá v 8. poschodí za $90 denně. Zkrátka, místa je pořád méně. Teď se dělají pokusy s takzvaným despacializátory nebo zdánlivátory, ale jsou s tím potíže, protože když se maskuje, že společně s vámi jsou na ulici nebo na náměstí obrovské davy lidí, abyste viděl jen vzdálené jednotlivce, začnete vrážet do zastřených lidí, které nevidíte, a to je potíž, jakou zatím technici nedovedou překonat. Pane profesore, nahlédl jsem do vašich poznámek. Odpusťte, prosím vás, ale co je tohleto? Ukázal jsem na papír, na kterém bylo napsáno multischiazol, davoval mnohanu. Jo, tohle. Víte, existuje plán, vlastně spíš koncepce hinternizace, podle jména autora Egoberta Hinterna, že nahrazoval vzrůstající nedostatek vnějšího prostoru vyhalucinovaným prostorem vnitřním, prostorem duše, jelikož metráž duše nepodléhá žádnému fyzickému omezení. Jistě víte, že dík zooforminům se člověk může přechodně stát, totiž cítit želvou, mravencem, slunečkem sedmitečným a třeba i jasmínem, užijeme-li inflorizujícího prebotinidu, přirozeně jenom subjektivně. Může taky dojít k rozštěpení osobnosti na 2, 3, 4 části. Když rozštěpení dosáhne dvouciferných čísel, vznikne davový defekt. Pak už to není jáství, ale myství. Mnohost jáství v jednom těle. Existují také dojástvovače, aby znásobená intenzita vnitřního života převládala nad vnímáním toho, co je vnější. Takový už je svět, v takové době žijeme, můj milý. Omnis este pilula. Farmakopea je dnes knihou život, encyklopedií bytí, alfou a omegou, žádný převrat na obzoru, když už máme Revoltal, opozicional v glycerinových čípcích a extremin a váš doktor Hopkins dělá reklamu Sodomastolu a Gomorinkám, ohněm nebeským můžete dnes spálit tolik měst, kolik jen se vám zachce. Povýšení na Pána Boha je taky k mání, stojí 75 centů. Nejnovějším druhem umění je svět, pravil jsem. Slyšel jsem, totiž cítil Lechtaldiniho scherzo, ale nemohu říci, že by mi to bylo estetického hlediska něco dalo. Smál jsem se na nejvážnějších místech. Ano, to není nic pro nás, defrizáky z jiného století, trosečníky v čase, přitakal melancholicky profesor Trottel Reiner. Něco jako by v sobě překousl, odkašlal si, podíval se mi do očí a pravil. Pane Tichý, zrovna teď začíná futurologický kongres, rokování o budějinách lidstva. Je to 76. Světový sjezd. Byl jsem dnes na prvním úvodním organizačním zasedání a rád bych vám něco řekl o svých dojmech. To je divné, řekl jsem, čtu tisk dost pozorně, ale o tom sjezdu nebyla nikde ani zmínka. Je to tajný kongres. Jistě chápete, musí se mimo jiné projednat i problémy maskování. Copak? Není s ním něco v pořádku. Katastrofa, řekl profesor důrazně. Horší už to být nemůže. Včera jste zpíval na docela jinou notu, poznamenal jsem. To je pravda. Ale vezměte laskavě ohled na to, v jaké jsem se octl situaci, teprve se seznamuji se stavem aktuálního výzkumu. To, co jsem dnes slyšel. No hrůza, přesvědčte se sám. Vyndal z aktovky velký svazek lízátek s prozatímními zprávami, svázanými různobarevnými stužkami a podal mi ho přes stůl. Než se s tím seznámíte, ještě pár slov na vysvětlenou. Farmakokracie je psychemokracie založená na krémokracii, toť heslo naší nové éry. Halucinogenní režimy jsou úplně skorumpované, abych to vyjádřil ještě lapidárněji. Dík tomu máme všeobecné odzbrojení. Tak dozvím se už konečně, jak to s tím je. Zvolal jsem. Je to docela jednoduché. Úplatkářství slouží buď tomu, aby se výrobce zbavil neplnohodnotného zboží, anebo tomu, aby to zboží při velké poptávce bylo k sehnání. Zbožím mohou být i služby. Ideální situace vznikne pro výrobce tehdy, když inkasuje hotovost, ale výměnou za ní nic nedá. Domnívám se, že o vznik realízy se zasloužily aféry mendaktorů a malverzorů, jistě jste o nich slyšel. Ano, ale co je to realíza? Doslovně rozpuštění, tedy zanikání skutečnosti. Když vypukl skandál s počítačovými spronevěrami, svalovalo se všechno na číslicové stroje. Ale zatím v tom měly prsty veliká konsorcia a tajné kartely. Jak známo, šlo o to, jak zobyvatelnit planety, což je vzhledem k přelidnění záležitost neobyčejně palčivá. Bylo třeba vybudovat obrovské raketové flotily, změnit podnebí i atmosféru Saturnu a Uranu. Daleko snáze se to všecko dělalo na papíře. Vždyť se to muselo brzy provalit. Užasl jsem. Ale kde pak? Vznikly takzvané nepředvídané objektivní potíže, dosud neznámé problémy a překážky, bylo zapotřebí dalších úvěrů a asignací, například projekt Uran pohltil až dosud 980 miliard a nevím, zda se tam pohnulo aspoň s jediným kamenem. A co dozorčí komise? Komise se neskládají z kosmonautů, nepřipravený člověk nemůže na těch planetách přistát. A tak se tam posílají zmocněnci, kteří se zas opírají o předložený materiál a výkazy, snímky, statistiku, jenže dokumentaci lze přece sfalšovat, nebo ještě daleko snáz, sfingovat je maskóny. No ne, ale ano. Myslím, že podobně začalo kdysi předstírané zbrojení. Firmy, které dostávaly vládní objednávky, byly přece soukromé. Inkasovali miliardy a nedělali nic. Totiž vyráběli laserová děla, odpalovací základny, protirakety máme jich šestou generaci, létající tanky, takzvané létalíře, to ano, jenže to všechno bylo hapunktové. Prosím, vyhalucinované, můj milý. Nač dělat jaderné pokusy, když máme fungolové tabletky? Co je to? Když takovou tabletku spolknete, vidíte hřib atomového výbuchu. Byl to řetězový proces. Nač cvičit vojáky. V případě mobilizace se jim dají vycvičovací tabletky. Velitele taky nestojí za to vzdělávat, od čeho máme strategin, generazol, taktidon, virtutis militarin. Studovat Clausewitze není žádný med, vem prášek generál bude z tebe hned. Znáte tu říkanku? Ne, sady těchto specifik jsou totiž tajné, na trh aspoň nepřicházejí. Taky nestojí za to posílat někam výsadek, stačí rozprášit nad oblastní nepokojů příslušný maskón a obyvatelstvo spatří, jak se k zemi snášejí výsadkové jednotky, námořní pěchota a tanky. Skutečný tank dnes stojí skoro milion dolarů, kdežto halucinovaný, asi jednu setinu centu na jednoho diváka, to je takzvaná jednotka tankosobová. Křižník stojí čtvrt centu. Celý arzenál Spojených států se dnes dá naložit na jeden nákladák. Tankony, kadaverony, bombony a to, pevné, tekuté a plynné. Existují prý i invaze Marťanů v podobě příslušně preparovaného prášku. To vše v maskónech. No ovšem. Vydržovat opravdovou armádu je úplně zbytečné. Dnes nám zbylo už jen trochu letectva a ani to není jisté. Nač taky. Byl to lavinovitý proces, chápete. Nedal se zadržet. A v tom je celé tajemství odzbrojení. Ostatně, nejen odzbrojen. Viděl jste nové modely letošního Cadillacu, Dodge a Chevroletu. Ano, docela pěkné. Profesor mi podal lahvičku. Prosím, jděte k oknu a podívejte se na ta krásná auta. Vyklonil jsem se přes parapet. Korytem ulice, na kterou jsem se díval z 11. poschodí, tekla řeka lesklých aut, jejich okna a střechy se blýskaly na slunci. Zvedl jsem k nosu otevřenou lahvičku, zamrkal jsem, slzy mi vytryskly do očí a upřel jsem pohled na neobyčejnou podívanou. Po vozovce klusaly zástupy biznismenů, prázdné ruce zdvižené před prsa, jako když si děti hrají na řidiče. Tu a tam se v sevřených řadách běžců, kteří svižně mrskali nohama, hrudník v záklonu, jako by seděli zaboření do propastných sedadel, objevil osamělý kouřící automobil. Když působení přípravku zesláblo, obraz se začal mihotat, pak sklidněl a já zas viděl z výšky třpitivý proud bílých, žlutých, zelených automobilových střech, jak majestátně plují Manhattanem. Hrůza! Řekl jsem. Ale pak z orby et urby byl přece nastolen. Nevyplatilo se to tedy. No, přirozeně, že není všechno jen špatné. Množství infarktů značně pokleslo, protože tenhle ten běh na dlouhé trati je moc dobrý tělocvik. Na druhé straně zas vzrostl počet lidí trpících na rozedmu plic, křečové žíly a rozšíření srdce. Každý se nehodí za maratonského běžce, proto tedy nemáte auto. Zvolal jsem. Profesor Trottel Reiner se jen křivě usmál. Vůz střední kvality stojí dnes jen $450, řekl, ale když uvážíme, že výrobní náklady činí asi tak 1/8 centu, je to víc než dost. Množství lidí, kteří dnes dělají něco konkrétního, prudce klesá. Hudební skladatelé berou honoráře, podplácejí objednavatele, ale obecenstvu, které přichází do koncertní síně na první provedení, se strká pod nos koncentrazolový melotropin. Z morálního hlediska je to odporné, prohlásil jsem, ale jak dalece je to škodlivé ze společenského hlediska. To, co máme dnes, prozatím ještě škodlivé není. Dík transmutinu se můžete například dvořit koze v domnění, že je to Venuše Milovská. Msto vědeckých prací a konferencí máme kongresiny a dekongresiny, ale přesto existuje určité životní minimum, které fikce nahradit nemůže. Každý musí někde bydlet, něco jíst, něco dýchat a realíza zatím pohlcuje sféry skutečné činnost jednu po druhé. Kromě toho nám hrůzostrašně rychle rostou vedlejší příznaky. Proti nim musíme aplikovat dehaluciny, neosupermaskóny, fixátory, jenže jejich účinek není spolehlivý. Co to je? Dehalucininy jsou nová specifika, po kterých se člověku zdá, že se mu nic nezdá. Zprvu se používala jen u duševně chorých, ale počet lidí, kteří podezírají své okolí z neautentičnosti, stále vzrůstá. Amnestany napomáhají proti vyroby vidinám. To jsou druhotně vyrobené vidiny, rozumíte? No, když si někdo představuje, že si nic nepředstavuje, anebo opačně. Je to typická problematika soudobé psychiatrie, takzvané věžákové nebo enposchodové. Ale nejnebezpečnější jsou ty nové maskóny. Vlivem nadměrného množství těchto přípravků vypovídají totiž organismy poslušnost. Lidem vypadávají vlasy, rohovatějí uši, zakrňuje jim ocas. Chtěl jste říci vyrůstá. Ne, zakrňuje, ocas má každý člověk už 30 let. Následkem ortografinu. To je cena, kterou museli zaplatit za to, že se blesku rychle naučili psát.